felnőtté válás útja régebben egyértelmű és követhető volt. Ez mára már a múlté. Az érettségit egyre kevésbé tekinthetjük a felnőtt kor küszöbének. A fiatalok számára a lehetőségek szinte korlátlanok. Mégis gyakran előfordul, hogy a felnőtté válás folyamata évekre megakad. A társadalmi elvárások és a lehetőségek hiánya korában egyértelmű irányt mutatott. A mielőbbi munkakezdés és a családtervezés felé. De a világ változásával együtt a fiatalokat érintő konvenciók és elvárások is átalakultak. A lehetőségek korlátlanok, és ennek a nagy szabadságnak köszönhetően a felnőtté válás folyamata is egyre inkább kitolódik. Fiatalon mindannyian más képet alakítunk ki magunkban arról, hogyan fogjuk megteremteni függetlenségünket, hogyan válunk igazi felnőtté saját magunk szemében. Sokaknak ez a tudat az anyagi biztonsághoz, másoknak a karrierfejlődéshez vagy a külföldi élethez kapcsolódik. Egyesek a házasságtól, a családteremtéstől érzik magukat éretnek, míg némelyeknek valamilyen régóta vágyott státuszszimbólum megvásárlása, egy saját autó vagy lakás, esetleg egy egzisztenciális stabilitást nyújtó munka megszerzése adja a mentális feljebb lépést. A felnőtt lét szomorú igazságairól beszélgetünk ma, és elsőként arra gondoltam, hogy definiálhatnánk a felnőtt kort, hogy kinek mit jelent, mert gyanús nekem, hogy azért nincs elég jól ismert definíciója, mert mindenki máshonnan közelíti meg. A legkézenfekvőbb, a legnépszerűbb talán életkor alapján megállapítani, de sokat halljuk mondjuk életeseményekhez kapcsolódva is, hogy amikor szülő leszel, vagy amikor elveszted a szüleidet, és egyedül maradsz, azt hiszem, hogy mindegyik talán inkább a lehetőségét jelzi. Én kíváncsi vagyok arra, hogy ti mit gondoltok felnőttkornak. Azt is tudom, most Oszival beszéltük, hogy volt erről egy adásunk valamikor 3 éve, de az olyan régen volt, hogy nem, én csak azt mondom, hogy Robi mit mondott, de elmondom, hogy én most mit gondolok, akkor fogalmam sincs, mit hazudoztam össze. Én most azt mondom, biztos nem ezt mondtam régen, de most azt állítom, hogy ezt hiba egy lábra tenni, egy tulajdonsághoz kapcsolni egy területen, mert akkor könnyen lesz éppen az a láb a felnőttkor általános jele, amivel neked már épp nincs dolgod, és akkor így le van tudva. Én úgy nézem ezt a felnőttkort, hogy ez legyen egy csomag, ami akkor van nálad, hogyha levetted a szülőkről az életed több területen való menedzselésének a terhét, és nem tetted át valaki másra, hanem te magad viszed, és akkor ott lesz a felelősség, szerintem ez egy egyik kulcsszavunk, az ott lesz több területen, tehát egyrészt az egyéni fejlődésed területén, a szavaid területén, amikor melyenek valamit, vagy a hétköznapi dolgokban a lakókörnyezeted, az anyagiak, a táplálkozásod területén, de a felelősség mellén kiegészítésképp oda tenném a megbarátkozás és megküzdés képességét is, mint ellentét párt. Tehát amikor már egyik el sincs gondod a megváltoztathatatlan helyzetek, mondjuk a származásod elfogadásával, vagy a megváltoztatható akkal való tetrekészséggel, magyarul teszel azért, amit szeretnél, hiszen mindkettő azért sokaknak kimarad, úgyhogy szerintem, így összefoglalva, szerintem okos dolog csomagként tekinteni erre, akármennyire fájdalmas is, talán még nekem is, mert egy általános meghatározása az én szememben az, hogyha levetted a szülőkről az életed menedzselésének terhét, és nem raktad át másra, nem hozzák meg a fontos döntéseket helyetted mások, nem halsz éhen a párod nélkül, és akkor ti mit gondoltok, nektek van-e saját definíciótok rá? Azt hiszem, hogy a felnőttség az az érettséget jelenti bizonyos értelemben, és azt hiszem könnyebben megközelíthető, ha megértjük az éretlenséget, vagy megértjük, hogy mit jelent a gyerekség. Amikor gyerekeket hallasz beszélgetni, nagyon sokszor van az a nagyon kellemetlen, feszengető érzésed, hogy nem ők beszélnek, hanem a szüleiknek a dumáit a hallod, dogmái. A szüleiknek az előadását imitálva előadni. Valójában kifejezetten az az érzésed, hogy nincs ott mögötte, ezek mögött, a mondások mögött a személyiséghez tartozó, meg a tapasztalathoz tartozó fedezet, hanem egy imitáció zajlik. Ő a szülőt imitálja a gyerek, és úgy csinál, és tulajdonképpen így tanul, tehát ez a tanulás folyamata, hogy játszom, és aztán ez a játék, ahogy a személyiség fejlődik, és megszilárdul egyfajta jellem, majd ennek a hamissága, ez a mesterkéltség, ez lassan eloszlik, és átadja a helyét annak, akit már te vagy, aki már nem minden vonatkozásban, stílusban, formai elemekben imitálja a szülőt, hanem a szülő mintája az ő benne egy ilyen belső iránymutató vezérlő erővé válik, de már nem a szülőnek a kicsinyített mása, és ehhez tartozó hamisság is így elpárolog. ennek megfelelően az érettség az az önállóságot eredményezi, tehát már nem függsz attól, hogy mit mondott az apád, hanem az, amit az apád mondott, az egy belső erővé, egy belső téged megtartó erővé válik, de már ott vagy te, akit az megtart, nem pedig egy imitációja a szülőnek. És ez az önállóság feltételez egy autonómiát. A sznobizmus az a gyermeki szellemhez tartozó ugatása a művészetnek. Tehát amikor még nem beszéli folyékonyan a művészet nyelvét, vagy a kultúra nyelvét a kölyök, hanem még úgy szokták mondani, hogy ugatja a kultúrát. De már utánozni legalább de, igen, akarja. Igen, viszont akarja utánozni. Nem tudja még, hogy mi a jó a kultúrában, vagy mi a jó a művészetben, de azt tudja, hogy kiknek az ízlése az, ami az ő számára követendő, és azokhoz hasonlítani igyekszik, és akkor az ő művészet szeretetüket, vagy művészet tiszteletüket, ő magára veszi, a sznob az a sine nobilitatis, az a nemes, a nemesnek ezt a kultúra megnemesíti az embert, a nemesnek ezt a kultúrált ember, vagy kultúrember jellegét értve, a nemesnek látszó az a sznob. És amikor ez a színe képző ez elszivárog, vagy feloszlik, akkor marad egy kultúrember, és akkor az már egy kultúra által megnemesült ember, mert elhagyta a mankót. Tulajdonképpen olyan a sznobizmus, és ez tartozik a gyerekléthez, mint a bicikli hátulján az a két segédkerék, hogy ne boruljon föl a bicikli. Amit már a fater, amikor a babakocsit tolja a négy éves gyerek, akkor már utánozza a felnőtteket, igen, de valójában odáig, hogy ebben a minőségében felnőjön, nem is a gyerekvállalás fog kapcsolódni meg, hogy vesz egy igazi babakocsit, és tesz bele egy igazi gyereket, hanem az, hogy ahhoz a gyerekhez őt valami olyan kapcsolat fűzi, amivel ez tényleg vállalta, és úgy is maradt. Tehát, hogy egész életemben az én ajtóm nyitva lesz számodra, és nem kitagadlak, meg megtagadlak, meg előadom, hogy engem, hogy hamisítasz meg, pedig én neveltelek, hanem vállallak, a nevemre veszlek, az enyém vagy, és felelősséget vállalok, érted? És akkor mondjuk ebben a minőségében teljesíti a felnőttség egyik kritériumát. Azokat a kerekeket a biciklire a szülő szerelte föl. A szülő szerelte föl. És amikor biciklizik a gyerekkel, is felejtkezik a segédkerekekről, és megszerzi magának azt az élményt, hogy ő biciklizik. És szükség is van azokra a segédkerekekre, mert valójában egy mentális kapcsoló az, aminek át kell kapcsolódni a gyerek agyában. Nem kell félnie attól, hogy fölborul. De ahhoz, hogy ne féljen attól, hogy felborul, eleinte szükség van arra, hogy ne fenyegesse őt az, hogy felborul. Azoktól a kerekektől nem tud a bicikli felborulni, azzal a biciklivel nem olyan könnyű elzakózni. És aztán, amikor a gyerek hozzászokott ahhoz, hogy nem kell tartania attól, hogy felborul, akkor a szülő leszereli azokat a segédkerekeket, mert az a gyerek már megáll a saját kerekén, és akkor onnantól kezdve már csak annyit kell, hogy ugye van egy nagyon nagy rutinod abban, hogy tekersz és nem félsz. És most már csak erre van szükséged. A rutinra és a biztonságérzetre, és akkor nem fog felborulni a bicikli, pedig két keréken áll, megállni nem tud, de amíg tekersz és nem félsz, addig a bicikli nem borul fel. Na ez egy nagyon fontos momentum, amikor a szülő leszereli a segédkerekeket, én ezen gondolkodtam, hogy vajon miért megy a mi kontinensünkön ennyire nehezen a felnőtté válás, és hogy mondjuk a természeti népeknél ezt különböző rítusok jelzik, ami szerintem nagyon nem bohózkodás, és tök fontos lenne valahogy adaptálni a mi kultúránkra is, mert szerintem ezért nem nőnek fel a mi gyerekeink, nem konkrétan a mieink, hanem hogy nagyon sokszor látjuk őket gyerek szerepben, és ezen sokféleképpen lehetne is, meg kellene is segíteni, és még sincs a szülőknek egy ilyen feladat. Igen, csak, van a bankett, nem, meg az érettségi, de nem, ezek nem jók, Eszter. Tartalom. Nem, azért nem jók, és akár a természeti népeknél sem jók, mert azt mondják, hogy na majd akkor 13 éves korodban lesz egy olyan, hogy fölmászol egy oszlopra, meg leöntünk vérrel, meg énekelsz valamit héberül, meg tudod, a barmicvó is valami ilyesmi próbál lenni, meg egy csomó ilyen férfivá, meg nővé avatás ceremónia van, de mindegyik időhöz kötött. És ez nem jó, mert nem egyszerre történik meg. Én azt hiszem, hogy a felnőttség talán egy tünet együttes, hogy mondjuk 10 tünetből, ha 5-öt produkálsz, akkor el kéne fogadnom, hogy felnőtt vagy, még ha nem is ugyanaz az 5 tünetünk van, amiket produkálunk. Azért, mert én fel tudok mutatni valamit attól én nem tagadhatlak téged ki, amennyiben produkáltad az alaptüneteket. Az önállóság az bizonyára az, hogy megállsz a saját lábadon hosszabb távon, az része ennek. Én azt hiszem, hogy része lehet valami olyan is, hogy olyan 5-10-15 éve nem lepődsz meg azon, ami történik. Tehát, hogy nem az van, hogy erre nem számítottam, hanem valamennyi, a bölcsességnek valami szikrája, amit egyébként majd szeretnél 60 évesen magadénak tudni, az elkezdett kifejleszteni, vagy kifejlődni, illetve, hogy lemondasz a teljes megvalósulásodról, és másnak az akarata szerint is képes vagy működni. Ez egyébként a felnőttség egyik szomorú valamilyen ismérve. Tehát az, hogy mennyit adsz föl abból, hogy te az együttműködésben mennyire szomorodsz bele. És azt gondolom, hogy nem egy olyan pont van, amitől azt lehet mondani, hogy felnőtt vagy, hanem több olyan lépcső van, és ezek bizony életesemények környékén változnak meg valakiben tartósan, és lehet, hogy valaki egy pillanat, egy szempillantás alatt nő fel, mert valami olyan szinten hagyják magára, hogy nincsen más választása, mint az önállóság, de van, akinek ez 12 éves folyamat, és 3 cselekményhez kapcsolódik, és a végére állott, hogy akkor jó, ő kész. Bocsánat, csak hadd fejezzem be ezt a természeti népekes gondolatot, mert én sem azt akartam mondani, hogy nekünk is ilyen egynapos rituálékat kellene tartani, mert ez nekem sem tetszik, hogy ez egy nap. Abban talán hasznos lehet, hogy mondjuk egy gondolatmagot elindít azzal kapcsolatban, hogy felnőtt vagy, de hát mégis kellene segítenünk ezeket valamilyen módon, akár tőlem osztályfőnöki órán is, valamiképpen a lábra állást. Nem tudom, szerintem ez a felnőttek dolga lenne, mert rengetegen nem nőnek fel, és egy csomó gyakorlati tudást át kellene. Azt mondtam, hogy lemondasz a teljes megvalósulásodról, és Robiban itt indult el valami, ha jól láttam. De én ezt a bölcsességnek a szikrájáról beszéltél. Ja. Ez a bölcsességnek a szikrája az én szememben az, amikor valami döbbenetes, valami infernális, valami gyalázatos jelenséget tapasztalsz, és nem kezdesz el sopánkodni. És ez a sopánkodás, ez egy gyermeki lelkület, és ebből felnőttek százezrei, csak Magyarországon felnőttek százezrei nem lábalnak ki az életük végén. Pedig felnőttek, most mondtad rájuk. Igen, felnőttek, de ebben a vonatkozásban gyermeki lelkületük van. Teljes kétségbeesés, gyermeki és valaki másért kiáltás. Meg az, hogy az a valóságtagadás. Az, hogy le kell tagadni. Amit nem tudok integrálni, mert nem rendelkezem azzal a fokú felnőttséggel, hogy annak a tudását integráljam, hogy ilyen, és akkor tudod, ez a mondás, hogy ilyen nincs. Ilyen nincs. Hát én ezt el se hiszem. Meg a sopánkodás, tudod, hogy hát nekem forog a gyomrom. Hát én rosszul vagyok ettől. Tudod, hogy valójában ez a tagadás, ne is mondjad nekem, nem akarom hallani. Nem vagyok hajlandó az erre vonatkozó tudást integrálni, és az erre vonatkozó reakciót megadni, mert engem ebből hagyjál ki. Én erről nem akarok tudni. Hát szerintem ilyen nincs. Meg ugyanez a vonal, nem vagy te alkoholista, Péter, hát nem is, remeg a kezed. Tudod, ez amit én is említettem, szerintem, hogy a szembenézésnek A sopánkodás az egy regresszió a gyerekkorba. Visszakéreckedek a gyerekkorba. Én, nekem ezzel ne kelljen foglalkozni. Ezt döntsék el a felnőttek, politikusok, a világgazdaság, a háttérhatalmak, tudod, akárki dönts el helyettem, fölöttem. A polgármester, a főnököm, a bátyám. Ebből engem hagyjanak ki. Én ehhez még gyerek vagyok. Igen, ez egy nagyon fontos mutatója szerintem a gyerekkornak, amikor szereted, ha mások döntenek, ami azért is jó, mert akkor, ha valami gáz van vele, akkor nem én voltam itt a döntéshozó, hát én csak itt csinálgatom a dolgot. Hát ez borzasztó. Borzasztó, hát ilyet ne is mondjál, ez borza, és tudod, ez a borza, és akkor újra meg a borzasztó, tudod, és ez a hiperventilálás, valójában, tudod, adni kéne erre egy reakciót, egy nem érzelmi reakciót, hanem a személyiségedbe integrálva erre neked növesztened kéne egy választ. Egy választ, ami által te ebben a helyzetben természetesen kitettebb leszel a világnak, viszont integránsabb leszel a világban. És a ez a gyermeki lelkületű sopánkodás, ez megvédettől. Ez bizonyos értelemben a gyerekszobába zárkózol vissza, és mondod azt, hogy én inkább akkor játszom a gyerekjátékaimmal, mert ez életve, ez rettenetes. Tudod, ez rettenetes. Persze, a világ rettenetes, és addig nem vagy felnőtt, ameddig ezzel nem vagy hajlandó szembesülni. Mondjuk problémák elég változatosak képesek lenni. De minden évben eszembe jut, hogy egyre régebben már nem is emlékszem, hogy mikor fakadtam sírva utoljára a saját bajomon, lásd csopánkodás, tehát hogy a kétségbeesés nem uralkodott el rajtam, olyasmi miatt, ami megtörtént talán egyszer-kétszer, igen, de nem a jövővel kapcsolatban, és legtöbbször nekem könnyakon az arcomon, amikor valaki mással történik valami, nem amikor velem. De mivel velem nem úgy gondolom, hogy történtek igazán tragikus dolgok, ezért ebből még mindig nem tudok olyan következtetést levonni, hogy én milyen stabilan állom a különböző megpróbáltatásokat, mert nem gondolom, hogy azok komolyak volnának. Tehát így nem, egyszerűen nem tudod, milyen családi betegségek azok, amikre azt mondom, hogy viszonylag komoly. De, ez is de még fajta, mindig ez is nem tart valaki egy kalasnyikovot a homlokon. Ez is a felnőttség egy minősége. Hogy nem abszolútizálódnak a saját élmények, meg a saját tragédiák, hanem az ember relativizálni tudja, hogy helyén tudja kezelni a saját drámáját. Nekem meghalt az anyám. Ez iszonyatos dráma volt az én életemben. Na de másnak a gyereke hal meg. Na most akárhogy is, az, hogy az én anyám meghalt, az borzasztó volt, rettenetes volt, nagyon nehéz volt, de mégiscsak az életrendje. Az, hogy a gyereke hal meg valakinek, az nem az életrendje. Ennek megfelelően az ember, akármekkora is a gyásza meg a drámája, kell, hogy tudja azt egy abszolút értelemben, egy abszolút relációban a helyén kezelni. Aki nem tudja, az megint csak a gyermeki lelkületű felnőtt. Akinek a saját drámája olyan fokú, hogy az kitakarja a valóságot. És abszolutizálódik bármi is pusztán attól, hogy ő élte meg. De képzeld el, milyen a szüleit annak elveszteni, aki végig a kétségbeesést ilyen szélsőségesen éli meg. Nem fejlődik ki egy ilyen rendíthetetlensége, vagy egy olyan tapasztalata, hogy figyelj, történtek már rossz dolgok, és a végén mindig egész jól alakult, vagy kivágtam magam, ezért a következő rossz dolognál én már nem kezdek el hisztériázni, hanem ugyanazt csinálom aznap délután, amit eredetileg elterveztem. Tehát, hogy én már nem esem le a bicikliről azért, mert átszalad egy egér, mert még soha nem ütötte. Vagy ráfékezelte egy galambra. Akárhányszor jött egy galamb a kocsi elé, a büdös életben nem ütöttem el galambot, mert annyira jó a reflexük, olyan az utolsó pillanatban elszállnak, hogy a végén úgy voltam vele, hogy úgy tűnik, hogy galambokra nem kell vigyázni, mint ahogy nem ijedek le, amikor egy macska leesik egy első emeleti párkányról, hogy úristen, a macska most biztos összetörte magát, hanem tudod így, nézd rá, hogy mit nézel ember, te innen leesnél, összetörnéd magad, mi nem ilyen. A legtöbbet, amit elérhetsz egy mocs, vagy egy, akár egy macska, akár egy galamb kikerülésével, az, hogy megölsz egy embert. Ja, körülbelül igen, nagyobb veszélyt fejtesz ki másokra, miközben őt próbálod védeni. Na, hol szomorodik meg mégis ez a felnőttség? Ugye felnőttként fájdalmas jelenségeket, gondolatokat, elviselendő élethelyzeteket, döntéseket kerestünk, és ezek lesznek a műsorban. Nekem például, ha felnőttnek vagyok titulálható, fájdalmas az, hogy tömegek nem érzik jól magukat, nincsen anyagi tervezhetőségük, nincsen egzisztenciális, nem is anyagi, hanem lehet, hogy a létüket más fenyegeti, és ez nekik nyomorúság. Nincsen lelki nyugalmuk rengetegeknek, pillanatokra igen, de olyan hosszú távon azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy luxus termék, és nem szabadulnak meg az emberek a dütől, az irigységtől, hamis okokat és indokokat, magyarázatokat generálnak, az, amit a Robi az előbb említett, nem az igazságból indulnak, vagy a valóságból indulnak ki, és hogyha már rossz helyen kezdted a vízre szállásodat, akkor vajon eljutsz-e oda, ahová azt a hajót kormányozni akartad? Nem tudom, és a legalapvetőbb ilyen tévedés egy csomószor, amit szerintem egyébként én is elkövetek, hogy az érzelemből keletkezett világnézeted, azt racionalizálod, Tehát azt mondod, hogy te egy logikus következtetések sorozatával jutottál el erre az álláspontra, miközben a szeretetedet rabulejtették, a gyűlöletedet rabulejtették, vagy az irigységedet rabulejtették, valamilyen ösztönérzelmedet, vagy a vonzerővel rabulejtettek. És csak ezt nehéz elismerni. Igen, jön egy ilyen jó csaj a plázában, és el akar adni valami arckencét, és milyen jó kis arckence, hallod? Van benne nem tudom milyen elixír. Közben meg be akarod dugni azt a csajt. Csak a fiúk csinálják. Hát de ne, hogy azt hitt, hogy a nőket. De ez a megakarod, de a nőket meg kisáll majommal, lóval, ja, meg igen, gyerek, lehet. Gyerekkel lehet. Tehát a lényeg az, hogy az orrodnál fogva vezetnek, és egyre inkább te mindig ismételgeted, hogy már pedig ez az én logikus következtetésem, én egy érvek embere vagyok, és bármilyen művelt valaki, bármennyire is nem érzelem vezérelt, de nem érzelmetlen és, hogy mondjam, érzéketlen, akkor is mindig lesz valami, ami mélyen őt érzelmileg vezeti, és ilyenkor ne adjuk elő, hogy az egyébként úgy történt, hogy én leültem és rajzolgattam ilyen gráfokat, és a végén ez lett a véleményem, és én azóta úgy érzem magam. Én ebből, amit te most mondtál, azt mondtam le, hogy majommal meg lehet dugni egy nőt. Miért majommal? Hát mondtad, hogy a mai nőknél a majom az a kulcs. Tehát, hogy valójában, ha meg akarsz dugni egy nőt, az nem, egy majom. Nem, akarsz adni neki valamit. Na, úgy értem, de hogyha van nálad egy majom, az segíti az ügyet. Én ezt nem tudom megígérni, de vigyél magad a legközelebb egyet, ami egy szórakozó, hogy próbáld ki, és akkor lesz egy válaszunk erre. Na jó, a felnőtt lét szomorú igazsága címmel a reddites felhasználók és a Facebook követőink is írtak egy csomó nagyon-nagyon jó kommentet, szerintem egy adásba bele se fog férni, tehát most mindenki brillírozott. Valaki azt írja a Redditen, ez szerintem nagyon jó, és tök érdekes, hogy egyébként csak te mondtál olyat, Oszi, ami többekre vonatkozik, akár hol olvastam ilyet, pedig rengeteget átolvastam, mindenki saját magára vonatkoztatta, ez egyébként nem feltétlenül önzőség, vagy a borzalmas hát dolog. Ennek de... egy része biztos rám is vonatkozik, igen, másban de hogy megfigyelek, csak biztos jó. Másban látom csak a hibákat. Az álmaid valószínűleg összeomlanak, írja a Reddit felhasználó. Gyakorlatilag semmi esélyed arra, hogy híres szórakoztatóvá válj. A legtöbb ember magyarul hírességgé válj. A legtöbb ember nem szerez karriert, a legtöbb ember munkát kap, és ennyi az élet. A verseny ráadásul a legmenőbb, legszórakoztatóbb és legrangosabb munkákért gyilkos, írja a Reddit felhasználó, mint a felnőtt lét szerinte legszomorúbb igazságát. Na most nekem az jutott erről eszembe, hogy nem az a kérdés, hogy ez így van-e, hanem hogy miért akartál te hírességé válni? Az, hogy adj valamit másoknak, hogy ünnepeljenek, mert hogyha igen, ha arról van szó, hogy adj valamit másoknak, akkor ez könnyen kiváltható valami mással, és akkor valami más fajta. Szerintem ez a korszellemnek meg a kultúrának a vonzása, és a sugárzó ereje, hogy akkor valósítod meg a sorsodat, hogyha te szórakoztató és híres vagy. Ez egyszerűen föl van oldva a kultúrában, és aki lélegzik, ezt lélegzi be. Ennyi. Most ez biztos nehéz elviselni, amikor összeomlanak az álmai, tehát amikor tényleg már elhiszed, ez is kérdés, hogy rájössz már 19 évesen, hogy már rég elúsztak, vagy még 55 évesen is azt hiszed, hogy na majd mindjárt az álmaim szerint lesznek. Az álmaid sosem álltak, azok nem anyagból vannak, de amikor elfogadod, vagy elhiszed, vagy észreveszed, konstatálod, hogy az már nem érem el, ami után vágyakoztam, és amihez ragaszkodtam, és amihez a boldogságomat kötöttem, az lehet, hogy egy lehetőség arra, hogy innentől kezdve végül is akkor egészen mindegy, és akkor jól van ez így is, meg úgy is. Tehát amint a legnagyobb dolgot elengedted, amiben így hintáztattad magad, utána lehet, hogy nem fog ki rajtad az összes többi sem, és egész elégedett lehetsz onnantól, hogy végre elveszítetted az álmodat. Én arra gondolok, hogy itt az illetőnek az volt a motivációja, nyilván nem, de hogyha az lett volna, hogy hasznos legyen, és adjon valamit másoknak, akkor tök jó, mert akkor másban is megtalálhatná ezt a boldogságot. Ha meg ilyen önző céljai voltak, hogy felismerjék az utcán, akkor meg egyébként megint jó, mert ezek erről az útról előbb-utóbb azért le kell térni, hogy csak önmagamért szeressenek, meg önmagamért legyek ismert. Valaki azt írja, mint a felnőtt lét legszomorúbb igazságát, hogy ha házas vagy, az nem jelenti azt, hogy van kivel beszélned. És egyébként itt van egy fontos kérdés itt a lista folytatása, hogy vajon a felvetés a felnőttkor egy szomorú sajátosságát írja le, ami mindenkire érvényes, vagy egy egyéni problémát, ami lehet, hogy sokakat érint, de nem általános szabály, csak sokan csináltak esetleg rosszul valamit, mert szerintem itt az utóbbiról van szó. Tehát, hogyha nem tud beszélgetni a feleségével, a férjével, akkor szerintem elkövette azt a hibát, hogy és ez problémát jelent neki, akkor elkövette azt a hibát, hogy nem jól vagy nem olyan alapon választott, ami egyébként fontos lehetett nem volna. Nem a saját magához igazított zöld zászlók, vagy masztelek, vagy tudod, muszájok alapján döntött, hanem mondták neki, hogy, tudjon majd főzni a feleség, hogy legyen takaros. Meg mondtak neki mindenfélét, tudod, hogy miből lesz a legjobb feleség, meg hogy milyen hozomány, meg hogy legyen csöndes, aztán csöndes az ugye egyből lehet, hogy nem fog dumálni. Szerintem ez is olyan, mint ahogy a felnőttséghez azt mondtam, hogy tünet együttes, és ha 10-ből 5-öt produkál, akkor ezt lehet mondani. Lehet, hogy ilyen az a házastárs, akivel 65 év után is boldogok vagytok, hogy, 10 dolgot, vagy 20 dolgot, vagy lehet, hogy 35 olyan dolog van, ami hozzájárul ahhoz, hogy hosszú távon egy nagyon jó partnered legyen, viszont neke, és ebből elég 11-et produkálni, de azt a 11-et, amit te igazán értékelsz. És az, hogy a haverjaidnak bemutatod a csajodat, és akkor nem tetszik, és pedig egyébként ő lett volna az, akivel egy élet hosszon át jól tudtok együttműködni, vagy a szüleidnek nem tetszik, vagy az anyád mindenféle megjegyzéseket mond rá, és így pöckölgetnek ki mellőled embereket, és nem te vagy a zsűrije annak, hogy kivel fogod tölteni a következő 30-50-60 évet, akkor már ez rég el lett rontva. Na, de ez mennyire a felnőtt kor része kéne, hogy legyen, hogy a saját tapasztalataidon keresztül egy kis preferencia csokrot azért legalább 20-30 éves korodra össze tudsz állítani. Nekem, én ezekkel meccselek, vagy ezekkel működök jól. Azt is ez tök nehéz észrevenni, hogy te hol érzed jól magad. Igen? Tehát, hogy ez nem tudom, hogy ez mikor jön meg benned, nekem ilyen 28 voltam, amikor először mondtam valamit, hogy én felismertem egy helyzetet, amiben én nem szoktam jól érezni magam, ezért többet oda nem megyek. Hát az is jó, ha azok megvannak, hogy mi az, ami biztos nem, mert abból már körvonalazódik egy személy, annak az ellentéte. Nem? A házas vagy nem jelenti azt, hogy van kivel beszélned, ehhez a témához szeretnél hozzáfűzni valamit, Róbert? Hát én azt hiszem, hogy ha te nem tudsz beszélgetni a házastársaddal, akkor te alig, ha nem, azok alapján, a referenciák alapján hoztál meg egy ilyen erre vonatkozó döntést, amelyek nem, nyilván nem a saját referenciáid, és nem, ennek megfelelően nem találtál magadnak egy lelki társad. De most az, hogy te a feleségeddel nem tudsz beszélgetni, mert a feleséged a lelki társad, attól még lehet neki 15 más skillje, ami miatt mégiscsak jó döntés volt ő vele lenned. Ez is megint egy ilyen korszellem által diktált referencia, hogy a házastársad legyen a legjobb barátod. Meg mindened. Miért? Igen, és hogy minden, az életed meg, minden téren... Meg hogy egy dolog hiányzik, és 11 igény, megvan, akkor dobjuk ki, és szerezzünk egy másikat. Minden igényt őnála kell, hogy tudjál kielégíteni. Miért kéne? Attól, hogy vele nem tudsz annyira jól beszélgetni, mint valaki. De hogy amúgy van egy ilyen igényed, hogy jól beszélgetni, és bizonyára van egy olyan tapasztalatod, hogy milyen nagyon jókat beszélgetni. És a problémád az, hogy ez nem vele van ez a tapasztalat, de hát valakivel megszerezted ezt a tapasztalatot. Akkor hát lehet, hogy vele kéne jókat beszélgetni, és amúgy ott a feleséged, akit 100 más szempontból alkalmasnak találhatsz, vagy szerethetsz, és jó lehet vele együtt élni. Miért kéne vele mindent, az összes igényedet kielégíteni? Mi van, ha ez nem a te igényed, hanem a feleségedé, aki viszont egyébként nem egy pörgős beszélgető partner, de neki is van egy beszélgetési stílusa, és neki is van egy olyan szeretett nyelve, hogy a verbális figyelem meg az eszmecsere az jelent valamit, csak ő mondjuk nem a hogy működnek a dolgok a világbanról szeretne beszélni, hanem a közeli mikrók társaságának a kis ellentéteiről és harcairól, hogy az Erzsi azt mondta a Sárira, hogy nagy a segge. És ő, ne tudod, vagy ma a munkahelyen. Pletykálni akar, míg téged fárasztanak a pletykák, mert akárhogy is a nők pletykásabbak, a csávók kevésbé, és ez nem azt jelenti, hogy a csávók ne tudnának pletykálni, hogy a nők csak pletykálni tudnának értelemszerűen, de azért látjuk a megoszlást. Tehát, hogy az a megoszlás vonatkozásában azért a nők hajlamosabbak a pletykára, a férfiak meg kevés. Más egyszerűen a hasznavehetetlen beszédnek a műfaja a nőknél és a férfiak. Színes, személyes, a másik meg, hogy olyan kocsit láttam, meg tudtad, hogy az... Színes celeb magazinok kifejezetten nőknek készülnek. Van, amelyik még így fennen hirdeti is, hogy meglepetés. Nőknek szól, nehogy véletlenül egy férfi elolvassa és kasztrálódjon tőle. De a foci sportújságok, meg a szivaros, vitorlásos, egyéb jaktos sportkocsis, bikinis ruhás nősök, meg a frickóknak készülnek. Tehát, hogy van a beszédnek egy elvileg, hogy mondjam, nem üdvös halmaza, ilyen a hazugság, a rágalom, a különböző fölösleges small talk, vagy a nyugalomnak a sima megzavarás, a mindenféle rikácsolás, a gyűlölködés és az erőszakra való felhívás, és azt hiszem, hogy ebben a pletyka is ott van ebben, de talál magának a férfi is odavalót, amivel szemben ott lett volna lehetőség, hogyha nem szólalsz meg, akkor te vagy a bölcs indián vezér aznap. A hobbija nagy részt inkább a férfiaknak van. Ezt én is így gondolom. Nagy részt inkább a férfiaknak van. Mert van időtökre. Mert a... Ezt is viszonyát, így gondolom. Lehet, hogy a te hobbid a főzés, ehhez fel kell nőni. Meg a takarítás. Nagy részt a férfiaknak van hobbiuk, mert a hobbi az a mesdjén zajló védelmi tevékenységnek, ami hagyományosan egy férfi szerep, annak a maradvány tünete. Mert ugye a férfira egyrészt a létfenntartás maradt, mint egzisztenciális biztonság megteremtése, csak hogy ez nagyon ritkán esik egybe a férfinak a flójával, vagy a szenvedélyével, ezért a férfi mintegy a megélhetés biztosításának a kiegészítéseként hobbira szorul, mert nem tudott a hobbiából megélni. Az a férfi, aki a hobbiából meg tud élni, az kvázi egy füst alatt a kettőt rendezni tudja. A nőknek ugyanez a hagyományos értelemben vett tevékenység, az a tűz életben tartása. Tehát az, hogy a tűzön mindig legyen tüzelőanyag. Úgyhogy akinek lakberendező cége van, meg főzőműsora, az szintén igen. Megélhetést kovácsolt igen. A principiumából. Igen. Most átvitt értelemben értem, hogy kell, hogy legyen fa a tűzön. Ez a szó valós értelmében a vérvonalnak a gondozgatása. Tehát a nagy családé, nem az a én, az anyám, meg a férjem, meg a gyerekünk, hanem a nagy család, a sógorság, komaság, unokatestvérek. A nagypapát egész, is vett bele, hogy igen, vissza tudjunk térni az ez a másodunokatestvérek, ez egy olyan 50-100 ember a hagyományos közösségekben. Na most itt a modernitásban, meg a nagyvárosokban, az urbánus létben, ahol a nagy családok felbomlottak, és a individualizálódott a társadalom, és leginkább a szigorú, szoros értelemben vett vérvonal, tehát a kis család, a kis családom, a házastárs, a szülő, meg a gyerek, erre korlátozódott a család, de az nőkben megmaradt az igény ennek a vérvonalnak a gondozgatására, és ennek az igénynek a hűlt helyére nyomultak be a bulvár felületei, a pletyka, a tulajdonképpen a nagy család az mindazok a celebek, akik ugye nem tartoznak a vérvonalamhoz, de érdekes módon tudom, hogy kivel él, tudom, hogy kivel csalta a partnerét, különös módon mindent tudok róla, amit hagyományosan az unokatestvéremről, meg a sógoromról tudtam. De a vadászat az meg a foci csapatok, és a fölösleges bütykölés az meg a... Nem a foci nem csapatok, tudom, nem a foci kerítés állítás. Nem, a foci csapatok az a törzsi lét, az egyértelműen a törzsi lét. Tehát vagy van a mi törzsünk, és van az ellenséges szerinted törzs, amelyikkel... Miről volt szó? Jó, értjük nem tud beszélni a feleségével, meg arról, hogy végre a liberálisból konzervatív lett, és erre olyan büszke vagyok, mert úgy érzem, hogy kicsit hozzájárulhattam. Most már látod, ilyenekről beszélsz, hogy a nő, meg a tűz, meg a férfi elmegy vadászni. Fantasztikus. Emlékszel még, amikor Lipsi volt? Evolúciós pszichológia. Ennyi. Túl könnyű robotpilóta módban lenni, írja valaki, vagy évtizedekig egy kerékvágásban ragadni valaki. Azt mondja, ez a legrettenetesebb a felnőtt korban. Ez is tök jó felvetés, ami arra utal, hogy mennyire fontos a tudatosság, meg mennyire a felnőtt kor része, hogy itt már nem adják ingyen az eseményeket, nem adják ingyen a barátokat, nem fog mellédülni az osztályba valaki, aki aztán az életre szóló barátod lesz, nem adják ingyen a karateedzést, meg az általános iskolát, meg a középiskolát, hanem mindenhez én aktívan kell hozzáállni. Szerintem itt, aki robotpilóta módban maradt, annak ez maradt ki, hogy felismerje, hogy itt a felnőtt kor az már ez egy aktivitást igényel minden irányba, amit szeretnél megtapasztalni. De ez mind aktivitás, egy döntést igényel az, hogy változtass. Közben meg valaki hát meg pont abban, hogy robotpilóta módban van, az azt jelenti, hogy megtalálta a helyét, ott neki haszna van, abból ő biztonságosan megél, nincsenek ilyen drámai események, hogy változtatnia kelljen, mert ez tulajdonképpen így már megáll a lábán, csak amikor, és ebbet bele lehet feledkezni 8 évre, és egyszer csak fölkapod a fejed, és lehet, hogy erről is te döntesz, hogy emiatt te szomorú leszel, hogy ilyen biztonságosan berendezkedtél, és ez tulajdonképpen elég, hogy te szomorú leszel emiatt, vagy örülsz neki. És akkor megint az a kérdés, hogy ez neked tetszik-e, vagy azért vagy miatta szomorú, mert hogyha most látnának a haverok, akiknek azt ígérted, hogy filmsztár leszel, akkor ők most csóválnák a fejüket. Szóval nem tudom, hogy szinte minden dolognak lehet egyszerre örülni is, meg hisztériázni miatta. Van egy-két abszolút szélsőség, ami valaminek csak örülni illene, és valamitől meg csak magadba roskadni tudsz, de ez nekem nem egyértelmű. Az, hogy berendezted az életed, és az a munkakör, és az a bármi, azt téged ellát. Mikor szembesülsz felnőtten azzal, hogy mostantól lefele megy a pályád? Tehát, hogy érzed a 30-as éveidben szinte biztos, hogy évről évre egy picit nagyobb biztonságban, egy kicsit jobb színvonalon még szükség van rád, még tudsz fejlődni, még megérted az újdonságokat, és előbb-utóbb valamikor fel kell ismerned, hogy fiatalok valami olyan módszerrel csinálják ezt, amit én már nem fogok megérteni, sőt nem is tetszik, mert az egész undorító, és kicsit elkezdesz ilyen házsártos lenni, és így szépen elkezdesz lefelé menni. Milyen nagy öröm, ha a lefelé szálló ág helyett neked az jut, hogy autopiloton van az életed, és tulajdonképpen ahová kerültél, ott még mindig szükség van rád, ott te elég vagy, és kapsz érte egy megélhetést. És mennyire csodálatos az ország, amelyiket ennek a szellemére rendeznek be, mint Magyarország, tudod? Megérett a világ a pusztulásra. Hát ami most már megy, hát a világban, itt inkább állítsuk meg az időt, itt inkább rendezkedjünk be skanzenba, mert az volt az igazi idő, az volt az igazi világ, amikor mi voltunk fiatalok. És tudod, itt a tulajdonképpen ez az ország, ez a múltjában él, és a nyugdíjasainak építi a múltat, nehogy már a jövőt. Valóban a változás az állandó. Tehát, hogy az ilyen társadalomnak nincs is jövője. Nem is csoda. Oké. Barbara nevű hallgatónk írt egy pár tök jót. Azt írja elsőként, hogy gyerekként alig várod, hogy egyedül önállóan dönthess, aztán egész felnőtt korodban csak abból áll az életed, hogy döntéseket hoz. Viszont fogalmat sincs, hogy jól vagy rosszul döntöttél. Itt azt mondja Feld már erre, csak hogy ne plagizáljam el az egyébként tök jó gondolatát, hogy tekints úgy arra, bár ő nem így fogalmaz, hogy mindenképpen rosszul döntöttél, vagyis hogy az egyik út így fáj, a másik út úgy fáj, és akkor egy picit könnyebb megbarátkozni mind a két úttal. Bölcs. Inkább mindenképp a fájdalom. Döntöttél? Hát ezt én teszem hozzá, mert így könnyebb megérteni. Ő inkább úgy mondja, hogy az egyik így fáj, a másik úgy, és úgy van, hogy szeretnéd, hogy fáj. Nem tudsz olyan döntéseket hozni az életben, hogy utólag ne érezd azt, hogy úristen, ha visszamehetnék az időben, nem ezt csinálnám, hanem amazt. Hanem ha így döntesz, akkor egy csomó mindenről lemaradsz, ha meg amúgy döntesz, akkor meg amazokról maradsz le. És végül mindenképpen, ha ilyen a mentalitásod, mindenképpen verheted a fejedet a falba. Ja, nem kéne veszteséget megélni abból, hogy döntöttél valahogy. Plusz igazából, és van olyan, hogy rossz döntés, tehát, hogy sőt, minden döntés valakinek rossz. Tehát valaki ezt hozzátesz, valakitől meg elvesz. Az egyensúly az mindig megmarad, és aki a döntéseket felvállalja, mert felnőtt annyira, mert azt hiszem, hogy ez is egy elég combos ismérve, az dönteni fog arról, hogy jó, akkor ezt a 3 embert előléptetem, tehát azt a 27-et nem. Uh-huh. És akkor most emiatt fog fájni a fejed? Vagy nem volt világos, hogy egyébként ez ezzel jár? A kérdés inkább az, hogy hozol döntést, akkor vállalod-e a felelősséget utána? Mert ha meg az jön, hogy te döntötted el, és utána kérdezik, hogy te hogy vagy ezzel kibékülve, és nem azt mondod, hogy jól érzed magad, vagy rosszul érzed magad, mert lemaradtál valamiről, hanem azt mondod, hogy nem én voltam, Az, mint még egy pár lépésre hátrébb van. Azzal folytatja Barbara, hogy sémák, beíródott minták. Elhatározott, hogy így fogsz cselekedni bizonyos helyzetekben, mégis mindig ugyanazok a mondatok és tettek jönnek elő. Mintha átkapcsolna egy kapcsoló, eltűnik a tudatos én a másodperc tört része alatt, plusz még írt egy ilyet is végül, hogy gyerekként azt gondolod, hogy ha bizonyos módon irányítod az életed, megvalósítod magad, biztos családi körülményeket teremtesz, azt a párt választod, aki neked tökéletesen megfelel, akkor boldog leszel, szóval te persz, mint állat, aztán úgy 30 éves korod körül rájössz, hogy a boldogság választás kérdése, tehát gondolom úgy értő, hogy ezektől független, és hiába van meg mindened, ha nem vagy képes a boldogság mellett dönteni. Én Robival ellentétben... Ezt tudnám, mit jelent ez, hogy válaszd a boldogságot. Ezt mi is szoktuk mondani, azt, hogy eldöntöd, hogy elégedett, vagy pedig úgy döntesz, hogy hisztériázni fogsz, vagy hogy fogalmaztál te, hogy mi ez a gyerekmódban levés, most hogy anya vegyél fel. Sopánkodás. Tehát, hogy ő erről beszél, hogy... Most mondja pont, hogy én Robival ellentétben nem a megelégedettségben látom ezt a boldogságot, az ember anélkül is lehet boldog, hogy meg lenne mindene, amit tervez magának a boldogság, a helyes ösvény, amelyen a megelégedettség felé tartunk. A boldogság a bizalom abban, hogy odaérünk. Én maradnék a saját... Ja, egyébként ez egy, az, hogy bizalom abban, hogy odaérünk, ez egybecseng azzal, hogy én azzal elégedett vagyok, ahol ma vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy nem örülök, ha lesz több, vagy biztonságosabb, vagy kedvesebb, vagy tágasabb, vagy bármi, amilyen pozitív, vagy aminek én, vagy csendesebb, vagy amiknek én örülök, hanem az, hogy ma itt jó helyen vagyunk, és ha holnap is ugyanitt leszünk, az is jó lesz, de ha egyébként közeledünk ahhoz, ami még kedvesebb, akkor annak fogok örülni, és azt az örömöt meg fogom élni, viszont ma nem vagyok hajlandó azzal foglalkozni, hogy miért nem holnap van. Mert akkor viszont ez az út, amire azt mondja, hogy ez egy út, vagy nem tudom, ami felé tartunk, akkor az út, ez minden nap nyomorúságos lesz, és végül ugyanazon az úton mész végig, csak az egyik az végig agresszív kismalacban van, hogy miért nem vagyunk még ott, a másik meg de jó ez a fa, de jól néz ki ez a pad, de jól néz ki ez a felhő, nézd ott egy és a végén megérkeznek, és az egyik azt mondja, hogy rettenetes utam volt, a másik meg azt mondja, hogy na, tök jó volt eddig, de most, hogy ideértünk, akkor ezt is élvezni fogom. De így választás kérdése szerintem. Valaki azt írja, hogy ez aranyos. A felnőtt lét legszomorúbb igazsága szerint, hogy minden nap ki kell választanod, hogy mit szeretnél enni, ami egyre nagyobb teher, de ezt egyébként többek is írták már. Ez tényleg akkor a teher? Vannak ilyen percek betelő, vagy akár egy percet sem meghaladó mindennapi rutin döntések, amit ha összeadsz, akkor tudod, hogy a fél életed elment rá, és ezek valahol frusztrálóak. De ebből jön a végén azt, hogy Steve Jobs minden nap ugyanabban a garbóban, meg cipőben megy, hogy legalább ezzel ez nem fogja frusztrálni, vagy hogy megrendeled egy hétre a kajádat, és akkor legalább nem kell minden nap eldöntened, mert megrendelted, és innen már jön a következő level, amikor te megnézed, hogy mik azok az ételek, amik minden héten vannak, és minden hétfőre ugyanazt kéred, és mindenkedre. És ez éppen elég változatos lesz ahhoz, hogy többé ne kelljen azzal a szombat délutáni heti megrendelő lappal se foglalkozni. De várj, akkor ezek szerint nincs mindannyiunknak, csak nekem a telefon jegyzett tömbébe az összes kajáról lista, amit el tud készíteni, és aztán nem rendeli meg ezek alapanyagát minden hónapban egyszer. Tesco-ból, akkor ezt mások nem nekem így van egy alapanyag listám, amit mindig szeretek otthon tartani, és akkor vagy van bevásárló listám, vagy ha nincs, akkor azt a listát nézem végig, hogy mit szeretek otthon tartani. Tudod, ez nekem az impulzus vásárlásom az, hogy erről az állandó listáról választok, nem pedig a mai eseti listáról. Az ilyen embereknek nincsen testsúly problémájuk, akiknek az életük nagy nyomorúsága az, hogy minden nap ki kell választaniuk, hogy mit tegyenek. És hogy ez egy ilyen görnyeztő teher, hogy úristen, még ezt is el kell intéznem, hogy mit egyek. De akkor kik a problémások, azok hogy állnak? Akinek van testsúly problémája? Akinek az a dráma, hogy ezt egy nap csak háromszor döntheti el. Engem egyetlen élethelyzetben zavart az, hogy beszélgetni kell arról, hogy mit eszünk, amikor evés után voltunk. Tehát akkor zavar, hogy beszélni kell arról, hogy mit teszünk. Egyébként nem. Barbara, az olvasónk írta a sémákról, meg ezekről a beíródott mintákról. Ez valahol az egyik legnehezebb feladat, és szerintem alig tudnak azon változtatni. Neked az a norma, amit a szüleidtől láttál, ha jó volt, ha rossz volt. És szerintem ez összefügg azzal, amit az előbb mondtam, hogy az emberek nem a realitásból indulnak ki, hogy az életüket megfigyeljék, vagy saját magukat megfigyeljék, hanem olyan dolgokat mondanak, ami nem igaz, hogy az ösztöneiket racionalizálják, mintha az döntés kérdése lett volna. És itt is, hogyha nem figyelem meg, hogy én egy minta alapján viselkedem, és hogy ez a minta az egy rutin, nem pedig döntök róla, azaz nem vagyok elég tudatos, nem vigyázok a fejemre, nem figyelem folyamatosan azt, hogy én ezt most érzelemből, én ezt most lassan, én ezt most gyorsan, ezt hirtelen, ezt dűből, ezt vágyból, ezt miből tettem, akkor esélyem nincs mindenféle mintákat megfigyelni, megtörni, megváltoztatni. Ez nem is biztos, hogy ez így a felnőtt kornak a nyomorúsága, mert meg se figyeled, hogy te egy ilyen mintába vagy rekedve. Ez a Barbarának a nyomorúsága, aki megfigyeli legalább, hogy az felnőtt ember hogy működik, és ennyivel bejebb van. Többet is írt, és tök jókat a facebook.com/önkényes címen sok hallgató járult hozzá. Lehet, hogy van még bennünk annyi, hogy a ti és a redditeseknek a különböző hozzászólásaiból tovább szomorkodjunk a felnőtt koron, egyelőre viszont eddig tudtunk eljönni. Szabó Eszternek köszönöm szépen, Puzsér Rubi, amúgy is mindig jön, én meg köszönöm, hogy zavartam, nem akartam.